بیا هلمند که قلزم داسی غصادا بیا هر سپ مست حماسدا سنگین کی د سنگنو ظلم و شور ده سنگین کی سنگنا آواز ده د شهید ناوکی ارمان پورا شو سوزیدلی دخونی هوان پوستادا هر الویشتا دیل مندا صوبا صوبا خانشین سنگین شراب نوزاد مار جادم هر الویشت دهیل من دسو بسو با خانشین سنگین شراب نوزاد مار زار هلمند د تسل پتا باور دی غازی غی گدی د بدر نمناد زار هلمند د تسل پتا باور غازی غی گدی دا بدر نمناد.